Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Gazze halkı açken tok atan Müslümanlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Leysel müminu. Şu kimse gerçek mümin değildir. Yani kafir anlamına gelmez. Buradaki leyse aslını değil, vasfını def ediyor, olumsuz yapıyor. Leysel müminü, gerçek mümin değildir. Billezi yeşbehu, karnı doyar ve caruhu, cayun ila cembihi. Komşusu açken, karnı doyuran kişi, bunu bildiği halde tok eden kişi, gerçek mümin değildir, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki dünyada, nerede olsa olsun, eğer bir Müslüman kardeşimiz açıkta ise onu bilen Müslümanların karnını doyurması burada Mekke doğru olmuyor. O doyamadan muhteremler. Şimdi gelelim inşallah açları doyurmanın faziletine bakalım bir de. Hadis-i şerifte bir Aleyhisselam Hazretleri Men etame ca'yan bir kimse aç bir Müslümanı doyurursa. Demek ki ikram bunun dışında kalıyor. Buraya girmiyor ikram. Onun tabii sevabı var. Nedir ikram? Yani karşıya aç değil. Karnı tok durur, yiyebilir. Bu ikrama girer bu. Bunun tabii sevabı var. Ancak eğer bir kimse aç olan bir Müslümanı doyurursa, Müslümanı aç, kendi kendine karnını doyuramaz ama. İmkan yok buna. Etemeullahü min semalini cennet. Allah okulunda yarın inşallah ahirette cennetten doyuracak. Min simari semere meyvalan dolacak Mevlam kimseye verecek. Yine adı şeride bakıyoruz. Menet Ammen Meryıl'dan bir kimse bir hastaya bir şey verir doyurursa hastayı. Şehvetehü. Bakın burada peygamber bir kelime ilave ediyor bunlara. Şehvetehü buyuruyor. Bir kimse bir hastayı hastanın canını istediği bir şeyi yedirirse. Neden burada böyle geliyor? Çünkü hastalar genelde iştahsız hastalar. Her şey canı almaz. Karnı açtır ama her şey yemez. Bakın peygamberin tavsiyesine bir kimse bir hastayı doyurursa nasıl ama şehvetehü hastanın istediği bir şeyi ona yedirebilirse etam insanı aynı şekilde böyle geliyor. Allah o kimseyi cennetten doyuracak meyvelerle. Demek ki burada yaptığı kişinin her ilinin karşılığında cennette karşısına çıkacak muhtemelen. Cennetteki meyveler, oradaki meyveler nedir bunlar? İnsan yaptığı ameli salihler bunlar. Ameli salih. Orada bunlar orada gıdaya dönüşüyorlar cennette. Hadiste biliyorsunuz, hepimiz biliyorsunuz bunu da. Dünya mezzatül ahire. Dünya hayatın tarlası. Yani burada insan ne ekerse ameli salih. Onlar da ne olur cennete? Gıdaya dönüşüyorlar. Nasıl gıda oluyorlar? Buradaki ameli salih. Ne kadar canlı, istekli, güzel, bilinçli olursa o kadar meyvenin tadı, koku, rengi de farklı oluyor muhtemelen. Yalnız insan değil, bir kimse bir hayvanı bile doyursa, su verse, onda büyük sevabı var muhteremler arkadaşlar. Neden? O da Allah'ın yarattığı bir varlık o da. Yani Allah katında, bu tabi değişmiyor bunlar böylece. Biraz okuyorum inşallah. Bu hadis-i şerif, Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud ve İbn-i Mace'de hadis-i şerif. Benim arıcülün yemşi bir tarikin. Bir adam, bir kimse çölde yolda gider yürürken işte aleyhil ataşıyor. Çok usadı. İçi yandı. Ciğeri kurudu susuzluktan. Zaten çöllerin de özelliği budur çöllerinde. Zaten hava sıcak olduğu için beden su kaybeder orada. Çölde köyler sık değil, su bulunmuyor her zamanda. Demek ki bu yolcu da çölde giderken ne oldu? Susuz kaldı. İşte de çok şiddetli, aşırı derecede susadı kimse de. Hübecide biren derken bir kuyu bulduk çölde. Fenezele fiha kuyuya baktı. Kuyunun ne kovası var, ne ipi var. Tabi sahipsiz kuyu. Acıkmış. Bir de çöl kuyularının özelliği, onlar çok derin olur çöl kuyuları da. Çok derin olurlar. Hemen su çıkmaz arada. Bakınca kuyuya kapkara hiç su görünmez. Çok derin olduğu için bu da. Bu kimse ne yapıyor? İpi yok yanında. Kovası yok. Bir şey yok. Ama artık suya dayanamıyor artık. Beden su kaybetmiş. Ne yapıyor? Fenezele fiha kuyuya indi kendisi. Yani kenarına, duvarına, taşlarına böyle tırmana kuyu indi, karanlığa indi. Feşeribe. Ve orada su içti. Su yakandı. Zimme harece. Sonra çıktı. Feyza kelebün yelesi. İlahır. Hadis uzun. Özetim burası inşallah. Bu kimse dışarı çıktı. Kendi suya kanmışken baktı. Ah birim bir köpek gelmiş oraya. Köpek susamış çölde. Köpek tabi kuyudaki suyun kokusunu almış. Onu hayvan hissetmiş. Ama tabi oradan faydalanamıyor köpek böylece. Köpek ne yapmış? Köpeğin dili sarkmış suzuktan. Sarkmış dili. Hayvan ne yapıyor orada? Kuyuna tabi hafif bir nemli toprak varmış. Dilini toprakla yalıyor da su gidermek için. Bu kimse şimdi düşünüyor. Ben suya indim. Suyu içtim. Suya kandım. Bu hayvan bunu beceremez. Tekrar kuyuya inse çok ama çok zahmetli hem tehlikeli de. Yani merdiven yok. Duvarına tırmanarak taşların başlarına elinin ayaklarında tırmanarak su inmesi gerekiyor. Derin su. Fakat bu ne yapıyor? Tehlikeyi göze alıyor. Ayağında da mes tipi bir giysi var ayağında varmış. Ayağında. Bunu çıkarıyor. Bunu ağzına alıyor. Kuyuya iniyor. Bu mes tipi ayakkabısını, giydi ayakkabısını su dolduruyor. Onu ağzına alıyor. Onu ağzına alıyor. İki elinde tımarak dışarı çıkıyor. Çıktığı gibi hemen elinde bunu köpeğe tutuyor. Hayvan da bunu içiyor, suya kanıyor hayvanda. Yani büyükmüş ayakkabısı da kanıyor buna. Hadis-i öyle buyuruluyor. Allah da bundan çok razı okulundan bakmıştı. Allah diye o konuda o anda çok ama çok razı oldu. Çünkü kendi köpeği değil yani. Kendi köpeği değil. Başı bozuk. Yol köpeği, sokak köpeği. Bir de bu kimse ne yaptı burada? Tehlikeye gözü aldı. Çok da yoruldu. Tekrar suya kuyuya indi. Ona su verdi. Allah bundan razı oluyor. Hem Allah kullarının günahına bağışlıyor. Hepsi affediyor. Ne oluyor sonra? Kulun günahları tamamen silinince tabi kulun gönlünde nuruyla parlıyor hemen gönlünde. Yani insanın gönlü ayna gibidir. Günahlar bunda lekelerdir bunda. Paslı lekelerdir bunlar günahlarda. Günahları bunu affolunca gönlü ayna gibi pırıl pırıl nurlanıyor, aydınlanıyor. Bu kimse ne yapıyor? Hakkı hak olarak yani gerçek görüyor. Hem evlaya dönüyor. Ve elhamdülillah büyük zat oluyor muhteremler. Yine bir gün bir mübarek zat adı Ebu Cafer'miş genel adında. Bu kimse de zengin, varlıklı bir kimseymiş. Altına binmiş. Birazca gezeyim çıkmış gezinmeye. Bakıyor bir hurma bahçesi. Hurma bahçesi. Hurma bahçesinin kenarına geliyor. Ağacın gölgesinde oturuyor. Dinleniyor orada. Şu bahçeye bakıyor. Bahçede çalışan bir tek kişi var. Ama kişinin böyle giyiminden, giysilerinden onun köle olduğunu anlıyor. Bir köle. Durmadan çalışıyor ama. Ağacı çıkıyor, bu diyor, yine toplu bir şey yapıyor mu, ne yapıyorsa. Biraz sonra bir çocuk geliyor, bu köleye bir bede sarılmış ekmek getiriyor. Tabii çocuk gidiyor. Köle aşağı iniyor. Yanında suyunu, ibritesisi varmış, onun yanına alıyor, oturuyor. Ekmekten bir parça koparıyor, tam bunu yiyecek. Yine ah buyurun, bir köpek geliyor oraya. Köpek gelince bu ne yapıyor? Bu kopardığı ekmeği kendi yemiyor, köpeğe atıyor lokmayı. Ama köpek açmış köpek. Da atarken köpek hem ekmeği kapıyor, yutuyor hemen. Böyle buna sanki yalvarıyor, ver daha doymadın diye. Bu da ne diyor? Önce ben diyor köpeğe doyurayım da kalan sonra kendim yerim diyor. Hayvan önce doyurayım ben diyor. Hayvanı koparıp veriyor ama ekmeği bitiyor. Başka kalmıyor. Katıyor zaten ekmek. Hayvan doyuyor. Hayvana su da veriyor. Hayvan gidiyor. Biraz ot dinleniyor. Yine işine başlıyor. Bunu gören Hazreti Ebu Cafer, varlıkta kimse. Tekva kimse, salih kimseymiş. Yanına geliyor. Selam veriyor. Yavrum sen kimsin? Ben Firavun'un kölesiyim ben diyor. Burası kimin? İşte onun. Bana bu görevi verdi. Ben de burada duruyorum bu şekilde. Peki yavrum, az evvel sana bir çocuk ekmek getirdi. Evet, efendimin oğlu o. Sen diyor, onu köpeğe verdin ama diyor. Ona verdim, aç hayvan baktım diyor. Hayvanı açken boğazından geçmedi diyor. Peki yavrum diyor, sen daha evvel ne zaman ekmek yemiştin? Dün bu vakit yemiştim diyor. Dün bu vakitte yemiştim. Ne zaman ekmek tekrar gelecek sana? Yarın bu vakitte gelecek. Gelecek diyor. Bak yavrum diyor, sen dün bu vakitte yemişsin. Şu anda muazzam açsın. Yarın bekleyirsin. Nasıl bunu verdin sen bu kepere bildin? Gülüyor, bir cevap vermiyor. Kimsenin sahibi ismine şu. Ünlü altına o adamı buluyor. Köye gidiyor. Selamun aleyküm selam. Hemen bunu tanıyor. Hürmet ediyor kendisine. İçeri alıyor. Diyor ki buna şimdi ben de yolda diyor kurum bahçesi gördüm filan yerde. Orada bir köle çalışıyordu. Köle senin mi? Benim efendim. O köleyi bana satar mısın? Canım satmaz satarım ama benim kölemin bir özelliği yok, farklı özelliği yok onun böyle. Yani her tarafta köle odanında. Acaba neye bunu istiyorsun? Durum böyle demiş, anlatıyor bana böyle. Benim bu durumunu gördüm. Bir de diyor, kendimi ona kıyasladım kendimi diyor. Kendimi ona kıyasladım. Ben diyor onun gibi olsam, onun gibi aç olsam, elime ekmek gelse diyor, köpeğe gelse diyor, ben ekmek veremezdim böyle diyor. Yapamazdım ben bunu diyor. Ben de iyi insanım ekmek böyle diyor. Eğer diyor onu satarsan diyor, onu ben alacağım diyor. Hür olacak işte böyle. Şimdi diyor ki hepsi mal sahibi, köle sahibi, arkadaş diyor, ben diyor kölemin böyle olduğunu bilmiyordum. Onu sen de öğrendin mi diyor. Eğer sen bana müsaade edersen diyor, köleyi ben azat edeyim Allah için diyor. Olmaz mı diyor. Olur diyor. Evet diyor. O zaman diyor benim bir ricam var diyor. O hurmalı bana sat. Ben de ona hediye edeyim köleye bu sefer diyor. O da onu kabul ediyor. Hemen oğlunu gönder, çocuğu gönderiyor. Git çağır gel diyor. Tabii çocuk koşarak geliyor. Epey yolmuş da. Köle birdenbire aniden çağrılınca korkuyor zavallı. Ya suçum var diye. Korkuyla geliyor. İki büyüktüm olmuş böylece. Yavrum gel bakalım diyor. Hürsün, özgürsün diyor. Az dedim ben senin. Otur bakalım buraya diyor. Hurma da senin böyle diyor. Bir de yine para veriyorlar kendisi muhteremler. Yine kavuşuyor. Demek ki bakınız, bir hayvan bile açken karşıki Müslüman tok karın doyuruna bakmazsa ondan bir insan ne oluyor? Sorumlu oluyor. Allah bundan razı oluyor. Bir de bunun tabii şimdi fıkhi yönü var. Yine açları hastaya doyurmak dinimize nedir? Fıkhi yönünden. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Buhari'den. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Rudül merilda, hastaları ziyaret ediniz. Ve emül cai'a, aşağı doyurunuz. Ve fükül aniye, esirleri de esaretten kurtarınız. Bu hadis-i şerifte burada üç emir bize geliyor. Hastaları ziyaret ediniz. Açları doyurunuz. Bir de esir, düşman yani esir olmuş, tutsak olmuş, tutuklu olmuş, onu da kurtarın. Hasta ziyareti normalde sünnettir. Bir kimse hastadır ama bakanı var, eşi var, çocuğu vardır, durumu iyidir. Onu ziyaret etmek sünnettir. Yani bunda sünnet sevabı vardır. Ama tabii büyük sevabı vardır. Yalnız bu sevabın eksilmemesi için de hasta yanında fazla kalmamak gerekir. Eğer bir insan hasta yanına gider de artık aşağı lafları oradan ben konuşur, gürültü fazla yaparsa onun sevabı eksilir. Sevap eksilir. Bazı hastalar severler böyle konuşmayı, görüşmeyi. Severler. İster de gelinsin ama çok kandı mı sıkılır hastalar. Çünkü ona bir ihtiyacı vardır. İdrarı vardır, bir şeyi vardır, bir yer ağrısı vardır, sanısı vardır, yatması gerekir, bir şeye gerekir. Misafir bunu yapamaz bunlar evvelce. Az kalma gerekir. Demek ki bir hastanın bakanı var. Yalnız değil, garip değil. Bunu ziyaret etmek sünnettir. Eğer bir hasta garip olsa, nedir garip? Kimsesi yok. Yapayalnız hasta. Evinde. Gurbette, kendi evinde. Ama hasta yapayalnız hasta. Bakanı yok. Çok da hasta kendisi. Dışarı çıkamıyor. Parası olsa bile ekmek almaya gücü yok. Olsa bile bunu koparıp yemeğe, yemek yapmaya gücü yok, çorba yapmaya gücü yok. O zaman bu hastayı ziyaret etmek burada vacip oluyor muhtemelen. Bilenlere, komşularına böyle. Hangi komşusu bunu biliyorsa, komşusu ya da mesela akrabası, kimse, yakınları bunun durumu bilenlere bununla ziyaret, bunu gözetmek bunlara vacip oluyor. Eğer bir hasta, garip bir hasta kimsesi yok, kimse ilgilenmiyor bununla. Eğer ilgilenilmezse ölüm tehlikesi var. O zaman ona ilgilenmek buradan farz oluyor. Farz oluyor burada. Nasıl farz? Farz-ı kifaye. Nedir farz-ı kifaye? Yeteri kadar Müslüman bu işi yaptı mı diğeri bundan kurtuluyor. Kimse yapmazsa hepsi bundan günahkar oluyorlar muhtemelenler. Demek ki bir hasta artık ölüm halinde. Su kalkıp içemiyor, bir şeyini yapamıyor, ihtiyaçları var kendisinin. Bunu bilenin buraya gitmesi bunlara farz oluyor. Eğer tek kişi bunu biliyorsa ona farz-ı ayın oluyor, namaz gibi farz-ı ayın oluyor kimseye. Mesela bir evde, diyelim ki bir kayınvalide, bir yaşlı kimse, bunu mesela bir de gelini biliyor bunun durumunu. Kimse bilmiyorlar bunu bence. O zaman ona bu farz-ı ayın oluyor muhtemelen. Ve temül caya, açları doyurmak. Yine bir kimse aşırı fakir, garip, yabancı, her neyse, yoksul bir kimse. Erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun. Hatta örnek verdim, köpek olsun. Bir hasta kendi kendine bakmaktan aciz, hasta değil bu. Aç. Konumuz bu işin böyle. Açlara geçtim. Demek ki bir kimse evet sağlığı sıhhat yerinde ama aşırı derece yoksul. Bunlara Arapça miskin deniyor. Ey miskinen la matrabe geliyor Bele suresinde. Ey miskinen la matrabe. Bir fakir var, bir de miskin var. Fakir muhtaç anlamına geliyor. O kadar aşırı derece değil ama ihtiyaçları var. Miskin sükundan geliyor. Artık kımıldayamıyor açlıktan. Odur kendisi. Eğer bir yerde, evde, yörede bir yerde böyle bir aç bir kimse varsa, bunu kim biliyorsa, kim biliyorsa o kimseye bu vacip oluyor. Eğer daha tehlikeli ise farz oluyor. Bunu bakma ilgilenmesi. Peki bunu mesela bir komşu biliyor ama komşu onun gibi. Gücü yetmiyor. Ne yapması gerekiyor? Bu defa onun haber vermesi gerekiyor başkalarına. Duyması gerekiyor muhtemelen. Hatta mesela hasta deyince tabii yalnız tabii yemektir olmaz böyle. Aç. İcabında ilacı gerekir. Ağrısının ızdırabı olur. Doktora götürülmesi gerekir. Demek ki böyle bir garip kimse fakir, yoksul, açtır, bir de hastadır da kimse ve kimsenin kişinin de bunun durumunu kim biliyorsa ona bunu ilgilenmek vacip oluyor. Eğer durum tehlikeli ise farz oluyor. Farz oluyor. Ama onun da durum müsait değilse haber vermesi, duyurması bunu o kimseye gene farz olur muhtemelen. Duyurması gerekiyor bunu. Üçüncüsü, esirleri, düşmanlık esirleri kurtarmak. Bir Müslüman, düşman elinde esir kalmış, tutuklanmış veya cezaevine atılmış, her ne olmuşsa. Hatta bir Müslüman kendi ülkesinde bile bazen haksız yere zindana atılır, haksız yere. Mesela bazı ülkelerde diktatör rejimi olur, din düşmanlığı olur. Bir Müslüman da İslam'a çalıştığı için, Allah yolunda çalıştığı için ceza atılır böyle. Bundan kurtarılması diğer Müslümanlara farz oluyor muhtemelen böylece. Yine hadisi okuyorum inşallah Peygamber'in şeriflerinden. Hadis-i şerifte Buhari'de, Müslim, Ebu Davud hepsinde var. Hepsinde de. El Müslümü bir Müslüman. Ehul Müslümü Müslümanın kardeşidir. Bir Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar ama kardeşlik. La yazlimuhu bir Müslüman Müslüman kardeşine zulüm etmez. Nedir zulüm? Haksızlık etmez. Ve la yüslimuhu onu düşmana teslim etmez. Bakın hatırlayın buraya. Vela yüslimuhu. Bir Müslüman, Müslüman karnına zulüm etmez kendisi. Onu düşmana teslim etmez onu da. Hadis uzun inşallah. Tek dönüşüm bunu inşallah. Şimdi gelelim inşallah Gazze konusuna. Gazze biliyorsunuz Filistin'de bir bölge. Yani Gazze. Bu Gazze Hazreti Bekir hilafeti zamanında İslam yurduna katıldı. O zaman fethedildi burası. Daha evvel Romalı'ya aitti burası. Romalılar vardı burada. Katıldı. Elhamdülillah onu İslam yurdu olduğundan sonra. Şimdi Gazze halkının yaşam koşulları nasıl acaba? Kim bunlar? Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz muhteremler. Bazen şöyle diyorlar. Yani Gazze yarı kapalı cezaevi diyorlar bazen. Gazze için yarı kapalı cezaevi diyorlar orası için. Ben öyle değilim. Ben kabul etmiyorum bunu böyle. Çünkü bir cezaevi yani yarı kapalı cezaevi nedir? Oradaki mahkumlara yemek veriyor ama normal olarak. Aşçı var muhtemelen var orada. Yemek var böyle. Yemekhanesi var. Masaları var, sandalyeleri var. Sabahtan çorbasını veriyor. Öğle yemeği, aşçı yemeğini veriyor muhtemelen. Bakın böyle. Karnı doyuruyor. Yine bir yarı kapı ceza evinde eğer o mahkumun yakınları dışarıdan onu getirirlerse bunun içine girebiliyor. Bu da girebiliyor. Ama Gazze'lere o İsrail denen devlet, lanet eden bir devlet ne yapıyor? Kendi bunları çevir etrafı, abluk altına bahsediyorlar. Bir tarafında çelik duvar örülüyor. Denizden, karadan kuşatma vaziyette böyle şey. Bunlara kendi gıda yardımı yapmıyor, ilaç yardımı yapmıyor ve dıştan kendi engel oluyor. Dedi bu, cezaevinden Allah korusun çok çok daha beter muhteremler buna durumları. Daha beter muhteremler. Bunlar da zulüm altında. İsa dirili zaman dirini öldürüyor. Şu anda ona kimsenin yok tabi karşısına. Şimdi Gazze'de yaşayan Müslüman kardeşlerimize muhteremler. Tabi orada iş yok, güç yok. Bir de ekilin arazileri vardı. Ne yaptı İsrail denen kafir? Oraya utanç duvarını örürken tarlalarını böldü oradan böyle. Böldü. Tarlalarına gidemiyorlar böyle. Ekin de önledi. Onu da önledi. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz orada açlar. Uyuyemenler var. Çocuklar ağlaşıyorlar. Ya ummi hubuş diye. Anne ekmek diye ağlaşıyorlar muhtemelen. Çocuklar böyle. Ağlıyorlar. Aç çocuk aç. Yok öyle bir şey yapıyorlar. Hastalar var. Izdırabı var. Ağrısı var. Sancısı var. Ama ilaç yok. Dediler olamıyor. Demek ki şu anda yeryüzünde Gazze'de bulunan aşağı 1,5 milyon Müslüman din kardeşimiz. Erkek, kadın, çoluk, çocuk. Bunlar orada açlar şu anda. Çıplaklar. Ne yapıyor? Yahudi bunların ışığını da kesiyor. Karanlıklar bunlar. Suyunu da kesiyor. İçim su da yok bunların. Çok kötü sular da var bunların da. Suyunu kesiyor. Elektriğini kesiyor. Aç çıplak bunlar. Onlar orada açken çocuklar ağlaşıyorlar. Anne ekmek diye ağlaşıyorlar. Hastalar da zavallılar doktora girse bile, hastaneye girse bile ama çaresizlik, ilaç yok muhtemelenler. Bir de bunun ötesinde İsrail'in zindanlarını yatan çürüyen Filistinli gençler var muhtemelenler. Gençler böyle. Yani gençliğinin en verilmiş çağında tutulmuşlar bunlar. İsrail'in zindanlarında. Bunların tabi anne babaları ağlıyor muhtemelenler. Yavrusundan doymadı. Yani eve baskın yapıyorlar. Eve baskın yapıyorlar. Tutup götürüyorlar. Anadolu baba göz önünde. Tekme tokat. Dövererek, kırarak böyle şey. Bunların evlisi, eşleri dul kalıyor. Çocukları baba diye ağlaşıyorlar. Böyle. Hemen hemen her haneden bir kimse var. Hapis yatamadı. Her haneden böyle. Her haneden böyle şey. Genç kadınlar kocası zindanda. O çocuklar babalar zindanda. Ana baba ağlaşıyorlar zindanda. Bunlardan Müslüman alemi ne yapıyor bunda Müslüman alemi bunlardan? Hiç farkında değil muhtemelen ne yapışın. Açık konuşalım. Açık konuşalım. Oturuyoruz kahvaltıya. 40 çeşit yemek. Kaç türlü reçel, kaç türlü bal, kaç türlü ter peynir. Onlar arada bir lokma zeytini muhtaç onlar var. Biliyorsunuz zeytine. Onların da insan. Hem Müslüman elhamdülillah. Onların hakkı değil mi böyle gülmek? Anaları babaların. Çocukların mesela oradan çocukları. Bizim burada çocuklarımız çikolata da beğenmiyorlar. Ben çikolata istemem onu diyor. Onlar da bir şekere muhtaçlar böyle çocuklar muhtemelen. Oynamaya muhtaç çocuklar. Alış çocuklar böyle. Şimdi ne gerekiyor? Gazze'ye yakın olan ülkelere onu yardım etmek farz oluyor muhtemelen bu durumda. Farz oluyor. Yapamıyor bunlar. Mesela en başta Mısır yakın. Ki kapısı var kendisinden böylece. Yapmıyor. Yapmıyor, yapamıyor neyse böyle. Ürdün, zaten yapamazlar bunu, yapamazlar. Korkuyor, İslam korkuyor muhteremler. Şimdi gerekiyor, eğer yakın komşuları yetersiz kalırsa, yani edemezse ne kalıyor bu defa? Bunu bütün dünya İslam alemine bunu duyurmak gerekiyor bu duruma. Yani bu iş uyutulmasın diye duyurmak gerekiyor muhteremler. Eğer 3-5 tane Yahudinin burnu kanasa, onun haklı yapılsa dünyaya kalkar. İnsan hakları hepsi ayağa kalkarlar bunlar böylece. Ne gerekiyor şu anda? Bu Gazze'nin durumunun bütün dünya Müslümanlarına, insanlara bunun durulması gerekiyor. Kim yapacak bunu? Biz yapacağız muhtemelen. Biz yapacağız böylece. Bu farz bu ama farz böyle. Farz bu. Eğer bir kısım yaparsa o zaman diğerlerimiz sakit oluyor. Farz-ı kifaye olduğu için böylece. İşte Allah aşkına elhamdülillah muhteremler, bir yardım gemisi oraya gitti. Bunu tertip edenler Allah'ından razı olsun muhteremler. Yani bu gemi, giden oraya gemi, o İHA'nın adına değil muhteremler. Bütün İslam alemi adına, bütün dünya insanının adına, hepsi adına gitti onlar muhteremler. Oraya gittiler böyle şey. Neye gittiler? Hiç olmazsa Gazze'lerin durumu dünyanın gündemine taşınsın. Unutulmasın muhtemelenler. İnsanın mahkum olmasına vardı bunlar. Bunların da evi barkı vardı, çocuğu vardı. Bunlar ne yaptı bunlar? Ölümü şehit olmayı göze alarak, yaralanmayı göze alarak, hiç göz ardında yaptılar bunlar. Oraya gittiler muhtemelen bunlar. Oraya gittiler bunlar. Tabi durum hepiniz biliyorsunuz. Ben daha biliyorsunuz. Tabi sonuç oldu belli. Şimdi bazı kimseler var. Türkiye'de çatlak sesler var. Hatta elhamdülillah bu yardım gemisini organize edenler çok güzel bu işi organize etmişler. Çok güzel ama fevkalade. Öyle yapmışlar ki yani baş bir kupasından tut da her insan var bunda böyle. Hristiyanı var, Budistisi var. Hep toplanmışlar böylece bunda. Yani kimin ki sağduyusunu yitirmemişse, kim dünyada insanlığı yitirmemişse, insanlığı devam ediyorsa buna toplanmışlar buna böyle. Buraya böyle. Hepsini toplanmışlar. Hatta öyle ama dünya duymazdı bunu. Toplanmışlar bunları. Demek ki dünyadaki bir başpiskoposta, hatta bazı Yahudi hahamları bile bunu desteklerken, Hristiyanlar bunu desteklerken, dünya desteklerken, Türkiye'de bazı çatlak sesler ne yapıyor muhteremler? Efendim işte diplomasiymiş, işte izin almak, şunlar bunlar, bunlar bunlar. Peki madem böyle bir yol vardı da, neyse bunu denemediniz, neden bu daha önce gündeme gelmedi, bu konu gelmedi, gündeme gelmedi? Demek ki Gazze'liler ölmesi bekledi bunlar muhteremler. Ne yazık ki muhteremler, okunuzun ötesinden de fetva da geliyor bunlara böyle şey. Fetva geliyor onlara böyle şey. Yani İsrail devleti Gazze'yi bombalarken, kardan tanklarla, denizden savaş gemileriyle, uçaklarla Gazze'yi bombalarken, hem de fosfor bombası ki yasaklanmış bomba, onu atarken insanların çoğuşun üzerine Amerika'dan bir ses gelmedi muhteremler. İsrail'e kınayan ses gelmedi böylece. Gelmedi. Ama şimdi İsrail biraz dünyada zalim durumuna düşünce ne yaptı? Hemen devreye sokuldu. Tamamen oturmanın tabii bedeli var. Şart muhteremler. O bedeli ödemesi gerekiyor tabii. Orada oturuna göre ödemesi gerekiyor muhteremler. Allah'tan korkma gerekiyor aslında muhteremler. Hatta bakın işin ilginç yanı şu. Marmara gemisinde Türk bayrağı var muhteremler. Devlet hukukuna göre eğer bir gemide hangi bayrak varsa o gemi o devletin kara toprağı gibidir. Ona saldırı vatan saldırı gibidir. İsrail askerini yaptı, İsrail komandoları hem de uluslararası sularda muhtemelenler. Türk bayrağı taşıyan Türk gemisine saldırdılar bunlar. Katliam tabii. Katliam onlar böyle. Arkadan, başından, vurulan, kuşuna vurulanlar, kaç kurşun. Yani ödülün amacıyla böyle. Amacıyla. Bunlar da kınamıyorlar. Bunlar kınamıyor bunlar muhtemelenler. Yani tek kelime yok bu kınaya bunlar, İsrail'lere. İsrail'de barbara korsanlık, bunu kınayan tek kelime yok. Ama ne var? Efendim işte gemin gitmemeliymiş de, izni verilmemiş de, işte şunmuş da buymuş da. Muhtemelenler, İsrail Yahudi milleti diplomasını anlamaz. Sizden durulmaz, durulmaz böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Münevvere'ye hicret edip geldiği zaman önce Kuba'ya geldi. Kuba köyüne geldi. Medine'ye tabi Kuba'ya gitti peygamberimize hoş geldin. Medine'de bulunan, civarda bulunan bir Yahudi alimi vardı. Yahudi alimdi. Adı sonradan Abla bin Selam oldu. Önce adı başkaydı. Bu Yahudi alimi de bu da duymuş ki Mekke'den Medine'ye peygamber diyen biri gelmiş. Gideyim bir göreyim bakayım dedi böyle. İnanmadı tabii baştan. Geldi dışarıdan pencereden baktı. Kimse bir şey sormadı ama kendi. Şöyle baktı baktı içeri kalabalık ama. Peygamberimizi gördü. Peygamber görünce peygamber dikkatle baktı. Onun yanına sordu. Eğer şu oturan var ya, eğer bu peygamberin diyorsa, bak peygamberdir bu. O peygamber. İçeri girdi. Ya Muhammed sana 3 tane soru soracağım dedi. 3 tane soru sordu. Tabi bunlara girişmeyeceğim. Yani konu dağılmaması için muhteremler. Hatta peygamber şöyle cevap verdi. Ya Abdullah, az evvel Cebrail sen buraya geldi. Senin gireceğime haber verdi. Senin sorunun sorunu bana söyledi o. Peygamber 3 sorusuna cevap verdi. Ya Muhammed, Allah'a şahit ederim ki Allah birdir. Sen hak peygambersin. Kerem'i getirdi Müslüman oldu muhtemelen. Müslüman oldu hem de böyle. Yahut o alimi kendisi. Tabi bir cezbe geldi kendisine. Müslüman oldu. Bir cezbe geldi. Peygamber huzurunda. Aşka geldi. Ruhlar bir değişim geçirdi kendisinde, içerisinde. Hal geldi kendisine. Sakinleşti. Dedi ki peygamberimize, ya Resulallah, az sonra buraya Yahudi gelecek tabi buraya. Amaçlar kötü niyet tabi gelecekler. Buraya gelecekler. Şimdi eğer o Yahudiler, yani kendi milleti, hırkı, kabilesi, eğer Yahudiler benim Müslüman olduğumu duyarlarsa aleyhimde hemen iftira ederler. Yahudilerin de böyle özünde iftira vardır. İftira vardır. Onların propagandası kuvvetliydi mi? Propaganda kuvveti onların belirledi. Onlar işte bastırdılar belirledi. Ya Resul izin ver dedi. Ben de saklanayım onlara gelince. Önce onlara sen beni sor. Nasıl bir insan değil dedi. Ondan sonra bak durması o şey böyle şey. Derken Yahudi'ye gelirken bu mübarezat biraz saklandı. Geldi Yahudiler. İşte sen peygamber misin? Yani değilsin. Şu bu böyle bir tabi aşağılamak şöyle girişler. Bir peygamber Hazretleri'ne Yahudilere işinizde Abla bin Selam diye o gün ismiyle böyle bir kimse var mı işinizde? Var. Nasıl bir insan bu insan? Oo, en alimimiz. Babası alim diye, şu soyusu böyle güzeldir, şöyle bir hepmet ettirir bunu kendisine. Ederlerken Allah'a emanet çıktı böyle. Çıktı. Hemen kelime getirir, kelime şahit getirir muhtemelenler. Bir de getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Bunu deyince bazı Yahudiler Müslüman olmuş bu. Başlalar şimdi. Zaten öyle şöyle böyledi. Hani başta muhtemelen böyleydi. Gerçekten muhtemelenler demek ki Yahudinin propagandası Çok kuvvetli böyle. Çok kuvvetli böyle işte. Hemen teröristler şunlardır, bunlardır, baskına işi basma çalıştı böyle şey. Bir. İkincisi, Medine'de o dönemde civarında 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Hayır, 3 kabile. Kuvvetliler, kaleler falan kendilerinde. Peygamber Medine'ye gelince onlar anlaşma yaptı Peygamber. Karşılıklı anlaşma yaptı böyle şey. Birbirine saldırmayacaklar. Birbirine düşmeyen yapacak düşmanlarına da. Ama ne oldu bakın muhteremler? Müslümanlar kuvvetliyken tamamen sakin durdular. Uhud Savaşı'nda biraz Müslümanlar zayıf duran düşünce hemen ayaklandı muhteremler. Hele savaşta Müslümanlar zayıflayınca hem ayaklandı bunlar böylece. Yani Yahudiler anlaşma yapsalar da yani resmen imzalasalar bunu, buna bağlı kalmazlar, kalamazlar. Çünkü Yahudilere göre, onlara göre en üstün ırk kendileri. Onlara göre dünya onun için yaratılmış, onlara için yaratılmış. İnsanların kölesi onlara göre bence. Ya Yahudilere göre, Yahudilerin 10 emri vardır Tevrat'ta. 6. emri öldürmedir ama öldürme onlara göre, Yahudi öldürme anlamına göre geliyor onlara böyle. Onlara göre. Yahudi öldürme anlamına göre onlara göre bence. Ama eğer bir insan Yahudi değilse onu öldürmek onlara göre çok sevap onlara göre. Kim olsa olsun. Peki neden onlar Yahudiler muhteremler? Allah Teala buyuruyor Mevlam bize, buyuruyor Mevlamız. Enfal 60. ayet-i kerimesi. Rahim. Ve iddü lehüm mesetâdü min kuvvetin. Bak Mevlam buyuruyor. Ve iddü lehüm, onun için hazırlayın. Hazırlayın. Mestetatüm, gücünüzün yettiği kadar min kuvvetin, kuvvet güç hazırlayın. Yani düşman ancak güçten anlamı, kuvvet anlamı terimler böylece. Yoksa efendim işte acıtayım kendimi de düşmanın merhametine sığınayım. İşte haklıyım. Hayır muhteremler. Anlamaz muhteremler. Yani bir millet ne kadar haklı da olsa, mazlum da olsa fayda etmez böyle şey. Nedir düşman? Her düşman Yahudi, İsrail ise düşman. O nedir amacı böyle? İnsanları ezmek, sürmek, öldürmek, kan akıtmak muhterem böyle. Budur böyle şey. Ne gerek ancak? Kuvvet olma gerek ona karşı gerekiyor böyle şey. Bir de zulüm nedir muhteremler? Zulüm şimdi. Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Müslim'de İtteku zulüme, zulümden sakının, korunun zulümden. Zulüm mastardır, zalime fiilinden. İsim faili zalim, öznesi. Yani zulmedene zalim denir. Zulmü orana da mazlum denir. İsim ve fuldür, Arapçadır bunlar. İtteku zulme, zulmetten sakının, korunun Peygamber buyuruyor bizlere böyle. Hatta bir hadis-i şerifte geliyor. Velev kâne kafiren, bakıyor. Hadis-i şerif geliyor muhtemelen. Bu başka hadis-i şerif geliyor. Velev kâne kafiren. Zulmetten sakının, karşıdaki kafir bile olsa ona zulüm etmeyin. Şeyinle zulme, zulüm hatun yemine kıyameti. Çünkü nedir zulüm? Kıyamet gününde karanlıklardır, karanlıklardır. Şimdi İslam'da her cezanın, her suçun cezası nedir? Aynı misliyle oluyor İslam'da, misliyle böylece. Bir zalim karşına zulmediyor. Ne yapıyor? Dünyasını karartıyor. Dünyasını karartıyor. Ya vallahi artık gözü bir şey görmüyor. Aciz, elinden bir şey gelmiyor. Mahvol, helak oldu. Dünyası karardı. Nedir onun cezası ahirette? Aynı misliyle. Kabirden kalkınca onu da etrafı kararacak. Kapkaranlık olacak böyle. Zulmette kalacak. Bir şey göremeyecek böylece. Kör gibi olacak böylece. Bir Şimdi gelelim inşallah muhteremler, böyle bir yardıma gidenler. Tabi yalnız bu malımı gömülse yapıtasını değil. İnşallah bu devam eder, her tarafa devam eder inşallah Teala. Bu bir de sevabına bakalım. Hadis-i Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i Şerif'te en az Hadis-i Şerif. Men kâne fî haceti ehîhî. Bir kimse bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını görmek için çabalarsa, o yolda çabalarsa, kâne Allah'ın fî haceti, Allah okulun fî hacetini giderir. Efendim işte benim işim var da müfakti müsaade değil. Tamam. Eğer bir kimse işi var, vakti müsaade değil, kişi buna rağmen kimse eğer Müslüman kardeşin ihtiyacını gidermek için o yolda çabalarsa, kişi fakir varmadan onun ihtiyacı gideriliyor Allah tarafından hakkında. Hadis-i Şerif, kütübsizde Hadis-i Şerif var. Kütüb, altı kitapta var Hadis-i Şerif'te. Ve men ferce an müslimin kurbeten. Bir kimse bir Müslümanın bir derdine giderse, sıkıntısına giderse, ferecallahu anhu biha kurbeten mükebbi yerim kıyameti. Allah kulunun yarın ahirette böyle dertlerinden Allah'ın kurtaracak kutsiye muhtemelen. Yine adı atış okuyorum inşallah hakimde. Ben meşâ şâreti ehîhî. Bir kimse bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını görmek için yürürse, yola giderse, yürürse, yakın uzak fark etmiyor, giderse. Ne kadar saaten bir saat bile gitse, böyle ki saat 60 dakika anlamına gelmiyor. Arapçada saat bir anlamına geliyor. Bir kimse bir Müslüman kardeşine ihtiyacı olduğunu biliyor. Onun için kendisi giderebilir. Yapması gerekiyor. Bir insan bir Müslüman kardeşine ihtiyacını gidermek için biraz yürürse, o tarafa giderse, yol giderse. Min leylin ev neharin. İster gece olsun, gündüz olsun. Evlem fekallaha, evlem yakdıha. Tamam, kişi niyeti halistir. Müslüman kadar işini görmek için, yardım etmek için yola çıktı, gitti. Ama bundan başarılı olsun olmasın. Kâne hayren lehü min itikâfi şehreyni. Bir kimse Mescid-i Nebevi'de, Ravza-i Mutahhara'da 2 ay itikâf yapmasından bu daha sevap. Bakın bir anlık, yani bir saatlik, 10 dakika, 5 dakikalık gitmesi böyle şey muhtemelenler. Demek ki bir Müslüman grubu kalkar da Türkiye'den ta Gazze'ye doğru gitmeye kalkarsa muhtemelenler, gece günü bu şey giderse böylece, bunlar gerçekten tam Allah yolunda fisebile bunlar. Ölenler hepsi tam şehit. Tam şehit bunlar. Yaralılar tam gazi bunlar muhtemelen. Gazi bunlar. Diğerleri de hepsi mücahit bunların böyle işte. Mücahitler. Bir de bunların bu iş yapması bir günahtan kurtardı muhtemelenler. Çünkü öyle bir ses çıkardı ki bu olay, ona göre zaten bu tertip edilmiş. Elhamdülillah çok tertip edilmiş bu şekilde. Öyle bir ses çıkardı ki bunu dünya duydu bunu muhtemelen. Dünya duydu bunu böyle böyle. Dünya bunu duydu. Tabii İsrail'in de buna karşı bir karşı programı var üzerinde muhtemelen. İsa'nın tabirece. İsa bunu unutturman tabii çalışacak yeryüzünde. Ama bu gömü çıkmamalı. Peki bunlar acaba başarılı oldu mu olmadı mı? Hadisi böyle geliyor. Fekaldaha evlem yaldıha. Bak hadisi muhtemelen. Burada başarılı olmak şaddi adışı böyle şey. Aynı savaş gibi. Aynı savaş gibi. Mesela Bedir'e çıkan sahabeler savaşı kazandılar. Başarılı oldular. Ama Uhud'da çıkan sahabeler başarılı olamadılar. Ama Uhud şehitleri şehit anlatmadı. Gazileri gazi anlatmadı. Yeter ki kimse ne yapacak? İnsan Allah yoluna çıkacak. Kişi imkanlarını kullanacak. Kişi kendisini biraz zorlayacak. Başarmak şart değildir. Yalnız bu gemi tabii başarıda kazandı muhteremler. Şimdi bir yere, mesela bir duvara, sağlam bir duvara, bir balyoza bir defa vuruldu mu, kuvveti vuruldu mu, kırılmasa bile mutlaka bir çatlar muhtemelinde. Bir çatlar böyle. Yani boş kalmaz. Boş kalmaz böyle. Ki Allah için bunu göze alanlar, Allah için göze alanlar muhtemelinde. Buraya gidenlerin de anneleri babaları var tabii, alacak bunların böyle. Onun da eş çocukları var onların da bunlar, arkalarında. Onlar da var bunların böyle şey. Yani. Annesinin ağlaması bahasına. Eşi dul kalacak, onun gözü alarak ne yaptı bunlar? Yola gittiler. Elhamdülillah ses çıkarıldı. O duvara çarpıldı elhamdülillah. Ve çatladı muhteremler. Mısır'ın hemen kapıyı açtı muhteremler. Çatladı bu şeye böylece. İnşallah bu eğer günümde kalırsa İstanbul'un dayanmaz da buna. Şimdi gelelim inşallah. Yani der, acaba İsrail'in sonu ne olacak acaba böyle? Bu devamı çekin bu şekilde. Şu anda İsrail dünyada tek güç muhteremler. Yani Amerika yönetleri o gene. Efendim. Çünkü İsrail bir şeyde tatbikatta Amerika'nın bir şeyini batırmıştı da hisse çıkarmadı bunu Amerika'ya. Mevlam bize buyuruyor En'am 40'da 45'te. Yani burada bu ayet-i kerimede zalimlerin sonu bu ayet-i kerimede. Hadis-i şerif var. Mesela Buhari şerif var. İnsan sonunda daha açık bildiriyor orada böylece. Yalnız bu ayet-i kerimede yaptığı zulüm dolayısıyla sonu ne olacak? Küfür devam eder buyuruyor alimler. Küfür devam eder. Bir küfür, inkarcılık, ateistlik devam eder. Bir millet, toplum ne kadar ateist olsa, inkarcı da olsun, bunların cihazı artı erteyenidir. Bunlar yaşar bir toplum gene böylece. Mesela Çin bak yaşıyor. Çin ya eski de Çin yaşıyor muhtemelen. Dinsiz yaşıyor bu şekilde böylece. Ama eğer bir toplum zulüm ederse, zulüm uzun sürmez. Buradaki uzun sürmez sözü, yani bize göre uzun belki de. Ömür bizim az olduğu için temel görmek istedik bir şey böylece. Ama Allah katında uzun sürmüyor muhtemelen böylece. Mevlam şöyle bize buyuruyor. Felemma nesü ma zükürü bihi. Ne zaman ki onlar unuttular. Neyi? Ma zükürü bihi. Başına gelen felaketleri. Yahudi milletin muhteremler aşağı yukarı 48 senesinde şöyle böyle demek ki 60'ıyım deriz bunlara böyle şey. O zamana kadar bunlar dünya dağınıklı bunlar dünyada. Önce İranlılar, Sasaniler, Romalılar, Dabel, Asurlular, şunlar bunlar. Sürekli bunlar böyle Kudüs'ü falan bastılar. Yağdır öldürüldü, kanları akıtıldı, esirildi bunlar böyle şey. En son hatta Roma devleti Filistin hepsini Kudüs alınca Roma devleti Yahudilerden kuşulandı. Ona şüphelendi. Bunlar dünyaya dağıttı bunları. Yahudiler binlerce yıl böyle dünyada yaşadılar. Binlerce yıl yaşadılar. Devlet kuramadılar böyle. Özgür olamadılar bunlar böylece. Ne yaptı bunlar? İşte en sonunda İngilizlerin yardımı ile bir araya geldi bunlar, din Yahudileri. Teşkilat kurdular. Ne yaptı bunlar? Filistin'e yıkılmaya karar verdiler. Onlara göre orası arzı mevzus. Arzı mevut onlara göre. Bu konu ayrı konu tabii yani. Ama o zaman ne vardı karşılarında? Allah rahmet eylesin. Abdülhamid Hazretleri'ndendir. Abdülhamid Hazretleri, ikinci Hamid bu. Allah rahmet eylesin. Yani çok rivayete göre kırklarının kendisi. Kırklarının kendisi o da. Öyle bir zat kendisi yapar. Bir şey anlatayım. Mehmet Akif Hazretleri Ersoy, Allah rahmet eylesin. Bir hatırası okudum kendisinden. sabah namazına hep diyor o günlerde Süleyman Camii'ne giderdim diyor, sabah namazına. Ne zaman camiye girsem diyor. Bakardım namazdan cemaat dağılır, herkes dağılırdı. Bir kimse de kenarda kalıp hep ağlardı. Dikkatimi çekti, ilgimi çekti. Bir yanına gittim. Oturum yanına. Musabe ettim. Arkadaş aralı bir derdin var acaba? Yardımcı olabilir miyim acaba? Niye acaba ağlıyorsun? Böyle görüyorum. Başını kaldırıp bakıyor. Tanıyor Mevla Akif'i. Meşhur tabi. Ey Mevla Akif diyor. Ben ağlamayayım da kim ağlasın diyor. Kim ağlasın ben ağlamayayım da. Ne oldu hayrola? Ben abim Hazretleri'nin diyor muhafaza alayındaydı da tabur komutanı binbaşıydım ben diyor. Onun muhafazasında tabur komutanı binbaşıydım ben diyor. Babam da mektup geliyor Anadolu'dan diyor. Oğlum subayla bırak da artık ben yaşlandım. Dön gel memlekete de işin başı sen geç. Çok bol zenginmiş Anadolu'da. Bu alıyor mektubu. Padişah ablamda gidiyor böyle. Sultanım bana mektubu gönderin ne buyursunuz? Hayır yavrum hayır diyor. Sen buraya lazımsın diyor. Gitme sen diyor. Bu dünya işi kim olursa yapar onları diyor. Ama sen yapamıyor görüyorum böyle. Sen gitme kal burada böyle diyor. Kalıyor orada. Haber geliyor, tek mektup geliyor. Baban öldü diye. Gene göndermiyorlar. Bu da baba annesi mektup yazıyor. Yavrum bak baban öldü. Yanına gelemedin. Ben de hastayım, yaşlıyım. Abi ben de öleceğim yakında belki de. Artık bırak işine gel de. Hiç olmazsa beni sakin bir gör. Ben seni göreyim. Hakkımı etmem sana. Gene padişah ablamda geliyor. Mektup veriyor. Gene göndermek istemiyor. Fakat bu rica diye şal veriyor. İstifa ediyor. Oradan ayrılıyor. Memlekete gidiyor muhteremler. Gidiyor memleketine. Bir gece rüyasına bakıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberimiz İstanbul'da. Abdülhamid'in sarayında. Peygamberler. Abdülhamid Hazretleri'nin askerlerinin mahvuz olayını tepsi ediyor. Peygamber tepsi ediyor. Bunun bulunduğu birliğin başına gelen peygamberimiz geliyor. Birlik komutanı yok. Peygamber dönüyor Abdülhamid'e. Abdülhamid nerede bunun komutanı? Ya Resulallah. İstifa etti gitti buradan. Ben razı olmadım ama kendisi gitti. O halde madem kendisi gitti buradan, o zaman ben onun defterini siliyorum peygamberimden. Peygamber defteri çıkaracağı benden, mağarayı çıkarıyor böyle. İsmini böyle, ismini görüyor kimse böyle. İsmini bir çiziyor efendim böyle. Madem o seni dinleyen mağarada gitti buradan, onun adını yanımdan siliyorum. Böyle. Hemen uyanıyor. Hemen kalkıp geliyor. Kalkıyor. Eyvah! Resulullah ben diye ismini sildi defterinden artık. Diye ne yapayım? Çiftini ne yapayım? Ana babayı ne yapayım? Dünya yıkılıyor başına. İstanbul'a geliyor. Padişah'ın huzuruna geliyor. Kabediliyor. İki büyüktüm. Padişah'ım ne ah buyurun beni. Beni kabediniz. Bak muhtemelen. Hiç böyle ne oldu sormuyor. Şu cevabı veriyor ona. Diyor ki ey binbaşım peygamber. Ey binbaşım. Resulullah senin ismini sildi. Ben de sildim. Arsana geri almam muhtemelen. Yahudiler işte muhteremler. Abdülham Hazretleri'nin varken Filiz Eyyid Kur'an'ı ne yaptılar? Onu düşünmeye kalktılar tabi. İşte İttihat Terakki denen fırka, Masonlar Yahudilerin kurduğu bir fırka kendisi de böylece. Oradaki paşaları kullanan Yahudiler, onun tahtı indirdiler muhteremler. Hükümet kuruldu, ilk kabinede 3 tane Yahudi bakan vardı bakın. 3 tane Yahudi bakan vardı muhteremler. Kabinede böylece. Vardı. İşte Yahudiler, Mevlam buyuruyor, onların başına çok acı olay geldi. Başlarına. Ülkeni sürdüler, öldürürler, esedildiler. Ama felemma nesi unuttular bunları ama. Mazikürüm. Feten aleyhim evvabe külü şeyin. Onlara ben her şeyinin kapısını açarım Mevla buyuruyor. Demek ki hangi devlet olursa olsun bir devlet, bir devlet demek ki şımardı mı? azdı mı, zulme başladı mı Allah onların başına felaket veriyor. Yağmur keser, sel olur, deprem olur, kıtlık olur, iç savaşlar olur, terör olur böyle, kargaşa olur, mutlaka bir şey olur böyle şey. Düşmana bir zarar gelir böyle şey. Olur. Aralıklı olur, sonra böyle bunu kapatır. Fetahına aleyhim ebabe külü şeyin. Ondan sonra Allah buna başta bir bolluk veriyor bakmadı. Böyle buyuruyor. Fetahına aleyhim, Allah açıyor. Ebvâbe külü şeyin, her şeyin kapıları. Bolluk, refah, silah, üstünlük, güç, kuvvet, hepsi bunu veriyor ondan böyle. Hatta izâ ferihû, artık bunlar şımarırlar artık bunlar. Şımarırlar. İmâ büğütü, onlar verilen bunlar şımarınca, ehaznâhüm bağteten, onlar beni yakarım helâbim. Şimdi İsa'nın devleti, o acı günleri geçti. İmtihanları geçti. Acı çektiler gerçekten. Ama ne oldu? Bela biliyor. Felemma nesiu, unuttu onları böyle. Şimdi şu dönemi ki onlara Allah kapıları açtı. Silah üstünlüğü var, ekonomi üstünlükleri var, dünyanın yardımları var, Amerika onların hizmetinde, emirlerinde. Yani şu an tek güçler. Hizmet okuyorlar bunlara böyle şey. Hatta izâ ferihû, şımardılar çok böyle. Az da şımardılar. Şimdi olacak muhteremler, onun başına belan olacak, birdenbire gelecek. Bak, bela buyuruyor. Ehaznâhüm bağteten. Aniden, hiç beklenmeyen bir yerden onun başına bela gelecek. Hizan biblisyon, o zaman ümidi kesecek bunların. İnşallah bu son dönemleri bunların bu. En şımarık dönemleri bundan kendilerinin. İnşallah tabi bunları kıracak bunların. Onun başına bela gelecek muhteremler. Gelecek ama biz de eğer görevi yapmazsak Allah katında sorumluyuz ama. Tabi ne yapabilirsin onu yapmamız gerekiyor. Hiç olmazsa dua edelim. Hiç olmazsa muhteremler. Yani yatarken hele özellikle oturduğum zaman yemek masasına işte bir yemeklere bakalım. Yemeklere bakalım işlerce. Yemek masasındayız. Hem de güven ortamında bakınız. Yemek ve güven ortamı. Mevlam buyuruyor İrab suresinde, Kureyş suresinde Bismillah Feliya'budu Rabbe hazel beyt. Feliya'budu Rabbi Hazir Beyt. Şu beytin Kabe'nin Rabbine ibadet kulluk ediniz. Rabbi Hazir Beyt. Şu beytin Kabe'nin Rabbine yaradanı kulluk ediniz. Neden? Ellezî öyle Allah'ım Rabbimiz ki et'ame min cu'in ve amele min havf. Et'amehu min cu'in sizi açlıktan doyurdu. Allah size güven ortamı verdi. Güven ortamı ve karın doyması. Mesela bölgemde deprem yaşadı. O deprem yeni olduğu anlarda arş deprem devam ediyor, depremler. Kişi evine giriyor, evine bir şey alacak. Yani o anda evet dolabında her şeyi var, evinde yiyecekleri var. Oturup yiyebilir mi rahatça? Oturamadı. Yiyecek var ama güven ortamı yok muhtemelen. Şimdi galibindeki Müslümanlarda ikisi yok böyle. Güven ortamı yok. Her an bir uçaktan bomba düşebilir başlarına. Güven ortamı yok böyle şey. Hastaları inliyor. Yaşlar hasta uzanmış yerine yatıyor böyle. Çünkü o neymiş güzel olmuş çocuklar yollarda. Yani oradaki gazeteye çocuklara insan bir şöyle küp kesme şekeri verse kapışırlar bunlarla. Kapışırlar burada böyle. Bu şekilde bunlar böylece. Demek ki inşallah onların şu son dönemleri, yani şımarıklık dönemleri bunların. O dönemleri inşallah sonlarına geliyor. Allah Teala Mevlam nelerse güzel eder. Bilemeyiz neden geleceğini ama Mevlam verir. Vermeler bunlara böylece. Dediğim gibi bizler inşallah hiç olmazsa onlara dua edelim muhtemelenler. Şimdi duada manevi yardımdır dualarda. Yani oturun zaman yemek masasına. Şöyle bir bakalım. Oturduk, sandalyeye oturduk. Sandalyemiz rahat. Oturmuş sandalye rahat mı? Çok rahat. Masa temiz. Tabaklar kondu. Yemekler kondu. Şubu kondu. Ekmekler taze. Hepsi taze. Gün ortamındayız. Aklımız anda gelsin ki oradaki ağaçlar var. Ağaç böylece. Tabak aranmaz mı? Yani tabak aranmaz böyle. Yani yemek buz avucunda hemen tencereden bir yer. Tabak aranmaz. Kaşık aranmazlar. Böyle. Kuru ekmek taze aranmazlar böylece. Aklına gelsin. Bunu hatırlayayım onlara. Hem nimete şükür olur hem onların içinde dua olur inşallah. İlahi Fatiha.